केवल दो ही थे, एक कहने वाला एक सुनने वाला। भगवान की कथा गूढ़ बातें केवल दो में ही, गूढ़ तत्व न साधु दुरावहि आरति अधिकारी जहाँ पावहि। तो जो आर्त है अधिकारी है, आर्त माने दुखी है, माया से ऊब गया है कि भगवान कैसे मिलेंगे, वो अधिकारी है। ज़्यादा भीड़ में तो एक प्रकार से वो हो जाता है, वो तो कथा है, तमाम भीड़ है। तो अब जैसे कि लोगन के इष्ट अलग अलग होते हैं, और जैसे कि कथा में सुन लिए कुछ भी, कि जैसे हनुमान जी हो गए, गणपति शुरू प्रथम पूजनीय होते हैं, गणेश जी, कृष्ण भगवान, देवी जी, विष्णु भगवान, ऐसे ऐसे प्रधान देवता हैं कुछ, शिव जी, उन्हीं का लोग इष्ट मान लेते हैं। उसमें ज़्यादातर हनुमान जी, शंकर जी, देवी जी, इनके ज़्यादा लोग उपासक होते हैं। क्यों होते हैं कि उनको सत्संग नहीं मिला, और जब सत्संग मिल जाएगा तब फिर एक निष्ठ हो जाएगा, वो रहेगा इष्ट उसका वही, कोई छुड़ाता नहीं है, किंतु उसके समझ में आ जाता है क्योंकि वास्तविक इष्ट कौन है जो अनिष्टों से बचा करके परम श्रेय की प्राप्ति करा दे। इसलिए पहला सत्संग है, सत्संग से ज्ञान होता है, विवेक होता है, ज्ञान होता है, जानकारी होती है। तो महात्माओं ने भक्ति का जहाँ पर प्रश्न आया है, तो सब कर फल हरि भगति सुहाई सो बिनु संत न काउ ही पाई, वहाँ पर संतों को कहा गया है। फिर संतों से भी सद्गुरु, सत्संग से धीरे धीरे सद्गुरु भी पकड़ में आ जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। तो भूमि जीव संकुल रहे गए सर विद्युत पाए, सद्गुरु मिले जाए जिम संशय भ्रम समुदाय। तो जितना संशय भ्रम जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में तमाम कीटाणु पैदा हो जाते हैं और ठंडी में अपने आप सब मिट जाते हैं सूखे सूखी ऋतु में, इसी प्रकार से तमाम प्रकार के कुसंस्कार पड़े रहते हैं, तमाम इच्छाएँ पड़े रहते, जब सद्गुरु मिल गए सबका अंत होने लगता है। तो अब जैसे मान लिया गया विष्णु भगवान, और भगवान को लोग अपने जैसे मानते हैं, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान एक शक्ति है, भगवान कोई सिद्धांत नहीं है कि उनको सिद्ध करके दिखा दिया जाए, भगवान एक अनुभव है, उन्हें करके जाना जा सकता है, अनुभव गम है। तो जैसे लोग अपने जैसे मान लिया करते हैं कि ब्रह्मा जी रहे हैं, वो विष्णु भगवान, उनके चार हाथ थे, चारों हाथ में शंख चक्र गदा कमल का फूल, एक हाथ में शंख है तो एक हाथ में गदा, एक में चक्र, एक में कमल का फूल है, चार हाथ है, चारों हाथ बंधे हैं, कुछ में कुछ पकड़े हैं। अब अपने जैसे तुम सोचो, तो जैसे उन्हें जुखाम हो जाए तो नाक कैसे पोंछी हैं, हाथ तो सब फंसे हैं उनका। ब्रह्मा जी हैं, चार सिर हो गए उनके, और चार सिर बराबर आठ हाथ होना चाहिए, चतुरानन कहा गया है, चार मुंह है ब्रह्मा जी के। अब ये विचार करें कि वो सोते कैसे रहे होंगे, बैठे तो हमेशा रहेंगे नहीं, लेटेंगे तो कैसे लेटेंगे, तकिया कहाँ लगाएंगे, जिधरे को लगाएंगे उधरे मुंह के बल, नाक के बल, शंकर जी हैं उनके सिर में गंगा जी बहती हैं, त्रिशूल है, काका है, एक इंच का कहीं पर पाइप रख दिया जाए एक घंटे में गड्ढा कर देगा, जहाँ गंगा की धारा है बताओ कहाँ रहते रहे होंगे, कौन अपने दरवाजे पर टिकने देगा। हाँ, अब गणेश जी जैसे हो गए, शंकर जी का फैमिली सब एक साथ विकलांग थे, गणेश जी थे हाथी का सिर रहा उनके, एक के छह सिर थे, कार्तिकेय खडानन के छह सिर रहे, कौन टेलर कपड़ा बनाता रहा होगा उन्हें। हाँ, कोई कुछ था, और गणेश जी माने लड्डू खाते थे, जय गणेश देवा माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा, खाते खाते लड्डू हो गया डायबिटीज, छोड़ दी परहेज करने लगे, कपित जम्बू फल चारु भक्षणम, कैथा जामुन ये होता है तो शुगर फ्री होता है, महाऔषधि है शुगर के डायबिटीज की, जामुन कैथा, हाँ परहेज करे, अब उसे खाने लगे, जब तक लड्डू चढ़त रहा तब तक तो संत करें सेवा, लड्डू छोड़ दिए अब कौन साधु वहाँ रहे, तो भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम, भूत उनकी सेवा करने लगे, भूत ही पेड़े में चढ़े लाओ साधु का, तो ऐसे ऐसे बातें हैं। हनुमान जी थे, बालावस्था में सूरज निकल गए, सूरज पृथ्वी से 11 लाख गुना बड़ा है, एक ढेलव गिर जाए यदि धरती में तो धरती पट जाएगी, हनुमान जी सूरज को लील करके किस धरती पर खड़े थे, धरती कहाँ चली गई थी, तो ये सब गूढ़ बातें हैं। तो अब ये एक बार अब एक बात हम बता रहे हैं कि गोपी चंद थे वो भरथरी के भांजा, उनको वैराग हो गया, तो देखी देखा साध है जो कि भरथरी हो गए हैं हम भी हो जाए, गोरखनाथ जी के शरण में वो चले गए, गोरखनाथ जी कहे कि अपनी माँ से पहले तुम भिक्षा ले आओ तब हम तुम्हें अपना शिष्य बना लेंगे, कहें अच्छा ठीक है, गए माँ से भिक्षा मांगने, कहे हाँ ठीक है हम भिक्षा दे रहे हैं, तुम गांठ लगा लो अंगूछा में, तो गांठ लगाए, कहे पहली भिक्षा ये है कि 56 भोग खाना, कहा ये कहाँ मिलेगा, हम सब त्याग रहे हैं, कहीं घीव खाना कहीं मुट्ठी भर जाना कहीं वो भी मना, कहे नहीं 56 भोग खाना है। दूसरा उसने कहा गांठ लगा लो, तकिया लगा के सोना। तीसरी बात उसने कहा यानी हाँ मोहन भोग हो गया, तकिया लगा के सोना, किले के अंदर रहना, और परिवार बना के रहना, हाँ परिवार बदल कर रहना, कहें एक परिवार तो बदल रहे हैं, अब दूसरा परिवार कहाँ मिलेगा। गोरखनाथ जी से बता ये भिक्षा दिया है, कहे गांठ खोल, गांठ खोले, कहे पहला है 56 भोग खाना, कहे बस सबसे बड़ी बात यही है ये पूरा उपदेश है, कहा ये कैसे हो सकता है, कहा देखो तुम 24 घंटे में जब खूब भूख लग जाए तब भोजन करे, चाहे कुछ भी हो, रूखी रोटी हो कुछ भी हो, वही 56 भोग जैसे लगेगा और किसी प्रकार की बीमारी ना होगी, 24 घंटे में एक बार खाना चाहिए साधु के, नहीं 3 बार सवेरे से खाब, सवेरे से चाय, कहा ये हो गया बेड टी, तो फिर मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, लंच, आफ्टर लंच टी, इवनिंग टी, डिनर, दुनिया भर एक बवाल, हाँ जितना ससु अमेरिका में कुल आश्रम में। हाँ तो 24 घंटा में एक बार 56 भोग हो जाएगा, रात दिन हर निश भजन करें, जब गिर गिर पड़े अंगाई के माए नींद के मारे, तो कहीं भी वो गिर जाएगा उल्टा सीधा ढेला हो चाहे कुछ हो, हाथ का सहारा लगा लिए बस तकिया के बराबर है, न मच्छर का प्रभाव पड़ेगा, न मक्खी का, न किसी का, नहीं बस और फिर भजन करें। किले के अंदर रहना है, क्षेत्र यगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने उन्हीं प्रतिपक्षी न पावा। किला माने यही है कि संपूर्ण जितनी भी है दैवी संपत्ति के साथ लगे, विजातीय संकल्प न उठे, और संकल्प विजातीय उठे और संसारिक, तो भजन के द्वारा उसे काटना है। अब किला माने होता है नाम रूप लीला, किसी में किसी को मन को लगाए रहे, मन खाली न रहे बस, तो बस यही रखवारी करेगा। नाम पाहरू सीता जी से हनुमान जी मिले गए, राम से बताए, राम कहे कि भाई कैसे रहती हैं सीता जी लंका में, कहे महाराज एक एक सेकंड, एक एक कल्प के बराबर बीत रहा है, निमिष निमिष करुणा यतन जाहि कल्प संबीत, पलक गिरी उठे उस समय कहे कि का यह नाप निमेश कहा जाता है, इसलिए जल्दी से चलें और राक्षसों को वध करके सीता को ले आए। हनुमान तो राम बोले कि वो कैसे प्राणों को रक्षा करती हैं, अपने प्राणों को कैसे बचाए हैं लंका में, जब एक एक सेकेंड एक एक कल्प के समान बीतता है। तो हनुमान जी बताए महाराज नाम पाहरू दिवस निशे, ये नारे पहरेदार है, नाम में लगी रहती हैं, वो पहरा दे रहा है रात दिन, ध्यान जब लग गया नाम जपते जपते तो दरवाजा बंद हो गया, किला का गेट बंद हो गया। लोचन निज पद जंत्रित, निज पद यानी लक्ष्य पर ही दृष्टि होनी चाहिए साधक की, इधर उधर जहाँ चला गया तहाँ बस वो कामयाब हो जाएंगे। प्रतिपक्षी जितने भी हैं विकार, तो लक्ष्य पर ही दृष्टि होगी, जा ही प्राण के ही बाट, इसलिए रास्ता तो सब बंद है, अब कैसे प्राण जाएगा, बस यही किला के अंदर रहना है। जैसे सीता जी अपने प्राणों की रक्षा करती थी, तो नाम में मन को लगाना है, नाम जपते जपते रूप में मन को लगाना है, भगवान के चिंता में चिंतन में लगाना है, लीलाओं में, यही तब किला है। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस्मित हितकारी, चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देशी अतिचारू, ये प्रयाग के वर्णन में आया है कि सब है भीतर वाली बात। और परिवार बना करके रहना है तो एक परिवार तो ये होता है, और ये परिवार ले जाएगा उधर की तरफ कि इधर तुम्हें चलना है उधर नहीं जाना है, और वो परिवार भगवान की तरफ ले जाता है। परिवार अलग बना करके उसमें ज्ञान रूपी पिता, भक्ति रूपी माता, भाई रूपी भाव रूपी भाई है, लक्ष्य ही लड़का है। जिस प्रकार से लड़का में संपूर्ण वृत्तियाँ स्थिर रहती हैं कि सब कुछ उसका लड़का है, लेकिन इसी प्रकार से सब कुछ जो है भगवान का चरण हो गया, सबके ममता ताक भटोरी, लक्ष्य ही लड़का, ऐसे ऐसे ही अलग परिवार हो गया। और ये परिवार नहीं, एक रहा एक जा रहा था बेचारा, तो एक और आदमी मिल गया, कहे भाई तुम्हारे कितने बच्चे हैं, उसने कहा हमारे तो छठे लड़का हैं, कहे छठे लड़का हैं यहाँ तो क्या क्या करते हैं तुम बताओ, उसने कहा छह लड़का आधा दर्जन, कहे दो तो शराब पीते हैं जुआ खेलते हैं, वो बुत रहते हैं आवारा बनकर घूम रहे हैं, और दो जो हैं वो फरार हो गए हैं, किसी का मर्डर कर दिए हैं गांव में तो फरार हैं वो, और दो जो हैं जेल में बंद हैं बड़े वाले, तो उन्हीं की जमानत के लिए हम ढूंढ रहे हैं किसी को, छयू रहे छयू सब बिना मतलब के रहे हो। उससे पूछे तुम्हारे कितने, कहा हमारे केवल दो लड़का हैं, कहे क्या करते हैं, कहे हम पढ़ा लिखा दिए, एक डॉक्टर हो गया और एक मास्टर हो गया, दोनों समाज की सेवा करते हैं। तो ये जो होता है एक बीच ही उसके बच्चा हुआ कहते हैं तो भीतर से खाप शुरू कर देते हैं, अब माँ का खा के बाहर निकल गया, माँ तो ख़त्म हो गई खा गए, तो बीच ही हो गए केकड़ा एक होता है उसके बच्चे, पेट भीतर से खाप शुरू करे, आदमी वाले बच्चा बाहर जब निकल गया होते तो बाहर से माँ बाप का खाप शुरू कर देते हैं और खा के मार डालते। इसलिए परिवार वही है। मौसम कौन बड़ा परिवारी, हाँ यानी दैवी संपत्ति। हाँ, किसी के चार लड़के थे, वो पंडित जी थे। पंडित जी परेशान थे तो कहें, अंतिम समय में पंडिताइन से रोने लगे कि ये तीन लड़का हमारे आज्ञाकारी थे, आज्ञा का पालन किए, ये चौथा वाला से हम परेशान हो गए। जितनी कमाई थी हमारी सब चौपट कर दिया, रोज 10 ओरहन आते थे उलहना, और इससे हम हार गए। निश्चय पंडिताइन ये हमारा खून नहीं है, चौथा वाला। पंडिताइन बोली, पंडित जी सही पूछो तो यह भर तुम्हाँ हाइय है। कि बाप जैसे पहले शैतान होते हैं तो लड़का हो ही वैसे, ये तो परंपरा, वो भी उसी जगह से वैसे गुजरे हैं। तो ये है, तो ये जितना भी हम पहले बता गए ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा का एक नाम है विधि, ब्रह्मा जी का एक नाम है विधि, और विधि माने होता है विधि विधान से, योग विधि, अहंकार शिव बुद्धियज, अहंकार शिव है, बुद्धि ब्रह्मा है, मन ही विष्णु है। तो ये कौन सी बुद्धि, एक बुद्धि तो यह होती है जो माया वाली है, किंतु इससे यदि वैराग हुआ, मिल गए सत्संग, मिला सदगुरु, मिले इस बुद्धि का त्याग किया, तो दूसरी बुद्धि सदगुरु जब मिल गए तो उस बुद्धि में योग विधि ढल गई, साधना की विधि, तो उस बुद्धि को ब्रह्मा कहा जाता है। अब वो बुद्धि ही अलग परिवार की रचना करेगी, जिसे प्रजा कहा गया है गीता में, यानी जितनी भी दैवी संपत्ति है, ज्यों ज्यों साधक भजन करेगा त्यों त्यों उसमें जिम सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पहि जाए सुभाए, जितने दैवी गुण हैं ब्रह्म आचरण सब उसमें आने लगेंगे। और निपुणता प्राप्त कर लिया साधना में, उस बुद्धि का फिर है दूसरा ब्रह्म विद्वर, श्रेष्ठता प्राप्त कर लिया। अब जहाँ वो रहता है, जिस पथ पर चल रहा है, दूसरे को भी चला दे, दूसरे भी दूसरे के हृदय में भी वो विधि जागृत कर दे, उसे कहा जाता है ब्रह्म विदुर यान। और शेष वो अंतिम है कि ब्रह्म ही बोलते हैं, बस हो गए, भगवान ही बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं बोलता, बुद्धि उसकी यंत्रमात हो गई, बुद्धि के स्थान पर पुरुष खड़ा है, परमात्मा खड़े हैं। ये चार हैं मुँह क्रमशः, यही ब्रह्मा के चार मुँह हैं, न कि अलग से जैसे हम सोच लेते हैं तैसे। विष्णु जो हैं वो पालन करते थे, वो पैदा किए तो पालन करते थे, विश्व के एक अणु में व्यापक सत्ता जो हैं भगवान विष्णु, उनके हाथ में था चक्र, कि कोई भी साधक है, कोई संकल्प ऐसे आ गए जो कि मन को उथल पुथल कर दिए, भय निराश उपजी मंताशा जथा चक्र भय ऋष दुर्वासा मरीज का वो का कृत्य नाम के राक्षसी को मार दिए विष्णु भगवान चक्र से, कि ये साधना में जो अमरीश माने अमर माने आकाश होता है, कि मन हमारा आकाश होते किंतु अपने किया हुआ कोई कर्म आ गए सामने संस्कार, दूर बहुत बास रहा लेकिन अब वो दुर्वासनाओं के पीछे भगने लगा, तो भगवान बैठे बैठे चक्र से उसे काट देते हैं, कि कभी काल मन में गोबर भर जाता है, कभी काल मन एकदम निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, तो भगवान है उसे क्रिया में प्रवृत्त कर देते हैं। प्रकाश देना बुद्धि में, ये ब्रह्मा का काम है। वो विधि के साथ जब साधक लग गया, जैसे मेघनाथ सबका फांस दे रहा है नाग फांस में, फिर उसने जामवंत वो आए का नाम से नारद जी आए, नारद गरुण का भेद दिए, जानकारी के साथ साधक लग गया, ज्ञान ही गरुण है और ज्ञान उदय जिम संशय नाही, तो जानकारी था, जब साधन लग गया भगवान ऐसे चक्र घुमा दिए, कुछ ऐसी बातें बता दिए बस उनके मन फट दे लग गया खट दे। ये है विष्णु, दुर्गुणों का अंत करना। वो प्रशक्ति है साधना की जो दुर्गुणों का अंत करे, केवल सद्गुण बचे। सद्गुरुओं का सद्गुण का भी अंत किया तो शुभाशुभ परित्यागी, केवल शिव शेष बच गया। स्थिति देना ये है, यही है ब्रह्मा विष्णु महेश। इसी को योग दर्शन में कहा गया प्रकाश क्रिया स्थिति, कि प्रकाश देना बुद्धि में, क्रिया में प्रवृत्त कर देना, साधना में मन को लगा देना, चाहे सुबह शाम। ये नहीं सीजनल कि नहाए धोए के बाद भजन है होई, जब ही मन जाए लगा दे मन को और लग जाए फट खट दे, बस इतना साधना बुलंद हो जाए अभ्यास। ब्रह्मा विष्णु स्थिति वो क्रिया में प्रवृत्त कर देना, स्थिति दे देना। भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्ग दृश्यम, यानी ये जो है जो कुछ साधक करता है भजन पूजन, भगवान को स्वीकारता है, भगवान का यही भोग है, उसे वो भगवान स्वीकारते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और मुक्ति और यानी भोग का संपादन करना, ज्यों ज्यों वो भजन करेगा भगवान तो वो अपवर्ग मोक्ष की तरफ, भगवान की तरफ जा रहा है। और भगवान बताते हैं भूत और इंद्रिय, भूत माने जीवित प्राणी, इंद्रियों के द्वारा समझा जाता है अनुभव में जो दृश्य भगवान देते हैं। इंद्रियों में दृढ़ता का आ जाना, गदा साधन को चक्र घुमा देना वो चक्र हो गया, कमलवत स्थिति और विजय का उद्घोष भगवान बताते रहे पल पल में अंग स्पंदन के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा, यह प्रकट रूप में विशेष अविशेष लिंग अर्थात अलिंग, विशेष परमात्मा है साक्षात रूप धारण करके, अविशेष माया के द्वारा प्रकृति में कोई भी दृश्य सपने में आ गया, पेड़ पौधा कुछ भी, बैठे बैठे ये अनुभव चलते रहते हैं। लिंग अर्थात अलिंग यानी सपने में अंग स्पंदन से, बस यही संघ है सब। तो इसीलिए ये कोई अलग से देवता नहीं है, ये साधना का एक विशेष स्तर है। ये कब होगा? जब कोई संत मिल गए, सद्गुरु मिल गए। इसलिए इस ये है कोई तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा यानी संभव है। इसीलिए कहा है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु है ब्रह्मा है, गुरु विष्णु हो गए, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमः। तो वहीं से ये सब जागृति है। इसी प्रकार से गणेश चूहा, गणमाने होते हैं सेवक, दसों इंद्रिया सेवा में लग जाए, मुँह जो है नाम जपने लगे, चित्त जो दौड़ रहा है माया में कुतुर कुतुर दौड़ता है, वो चूहा है उसके ऊपर सवार, नाम का वो चक्कर लगाने लगे, वहीं से भजन की शुरुआत है। महिमा अमित जान गण राहु प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। तो ये छह विकार होते हैं। एक ऐसा राक्षस रहा, उसका नाम रहा तारक, उससे सप्तर्ष ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सब देवताओं ने कहा कि शिव जी से लड़का होगा तब वही मार सकता है पार्वती से। तो फिर सब देवता शंकर भगवान का ब्याह कराए, तब फिर वही खडानन पैदा हुए, उसने तारक असुर को मारा। तारक कहते हैं तर्क का, ये जो तर्क उठत रहता है मन में, और जब तक तर्क है तब तक संपूर्ण आसुरी प्रवृत्ति है उसमें, कि तर्क वर्क कुछ नहीं है भगवत पद में, और ये तर्क जल्दी मिटता भी नहीं। तो यही है तारक असुर है, इससे ब्रह्मा विष्णु में सब देवता त्रस्त रहते हैं। तो जब तक तर्क रहता है तब तक तो है, तो सब उसमें दैवी प्रवृत्ति, ये जी बताया गया कि अलग परिवार बना कर रहना है तो, लेकिन सब सोए हैं अचेत हैं। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुवम शंकर रूपिणम, जब सद्गुरु मिल गए बोधस्वरूप महापुरुष, प्रेम ही पार्वती है, और प्रेम का प्रवाह हो गया उनके प्रति, निष्ठा हो गई, प्रेम हो गया, तब ही छह विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, छह हो गए। अब जब तक ये हैं तर्क रहेगा मन में, और जब सतगुरु मिल गए तो खट विकार खट ईश्वर में परिणित हो गए, समदम विवेक वैराग तेज प्रज्ञा, वो हो गया खडानन, वो है देवताओं का सेनापति हो गया, संपूर्ण दैवी संपत्ति अब उसके पीछे हो गई, तारक तर्क समाप्त हो गया। तो तर्क बौद्धिक स्तर से हम सोचें कि शांत हो जाए, चाहे जितना बाहर से नहीं हो सकता, भीतर से ही भगवान ऐसा चक्र घुमा देते हैं, वो तर्क समाप्त हो जाता है। तारक यानी कार्तिक में कर्म सभी नाशा, जब ज्ञान उर्मे प्रकाशा, वही कार्तिक है कर्मों का न्यास, जो पहले के केवल हैं कर्म हैं। भजन करते करते जब इनमें वैराग्य का संचार हो गया, वैरागी हनुमान है, श्वास प्रश्वास का जब ही सूर्य है श्वास, अब बाल्यावस्था में साधक श्वास को पकड़ता है, तो जितना ये अविद्या वाला प्रकाश थे वहाँ अंधेरा हो गया, वहाँ ईश्वरीय प्रकाश आ गया। तो ये सब बातें ऐसे हैं। तो जब तक सद्गुरु नहीं मिलते तब तक ये तर्क के ऊपर तर्क, कुछ में कुछ, बात बात में बात है, बात बात में बात, जो केला के पात पात में पात। तो ये बाहर से नहीं हो सकता समाधान, भीतर से समाधान होता है तर्क तर्कों का। और कोई अगर पूछे जाए कि ये शंका वो शंका, वो ना बुद्ध भगवान के यहाँ बहुत से लोग जाते थे, कहते ठीक ये तर्क वो तर्क है शंका, कहे भाई कुछ ना करो यहीं पर रह जाओ, सेवा हुआ करते थे, सत्संग सुनते थे, अपयाप तक, और जब नाम पकड़ में आ गया, ध्यान आ गया, अपयाप तर्क समाप्त हो जाता था। तो इसलिए जब तक भीतर से भगवान नहीं बताते, जाने बिन न हो प्रतीति, बिन प्रतीत तो हो नहीं प्रीति, और तब तक वो तर्क नहीं जाता, संशय बना रहता है। तो इसलिए सेवा करने से संतों का अनात्मिक तत्व ये सब समाप्त हो जाता है, विकार समाप्त होंगे। सेवा पकड़ में आ गई, भगवान कुछ ऐसी बात बता दी, एक ही बार प्राण हर लीन, तर्क ही ताड़का है, एक बात ऐसे बताए कि वो मिट गया और विश्वास हो गया। अर्जुन का पहले विश्वास नहीं होता रहा, और जब भगवान भीतर से बताए तो प्रणत हो गया, और कहा कि आप न काले न गोरे, आप तो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, तो आदि देवा पुरुषा पुराण। तो इसलिए जो है कुछ भी है सेवा से, नाम जपने से ही सब कुछ होता है। तो जितने 33 करोड़ माया के अधिपत्य से दूरी तय करा करके ईश्वर कोटि में खड़ा करा देना, ये काम दैवी संपत्ति का है। जितने ये दैवी संपत्ति हैं, ये देवता इन्हीं को कहा गया है, बाहर से नहीं है। अब शिव जी से लोग समझते हैं, तो इसलिए ऐसा रहा, एक महात्मा रहे गंजेड़ी गए बेचारे, तो महात्मा रहे भजन कर रहे, तो कहीं जाएगा, वो ठंडी का महीना रहा, कहीं जगह नहीं मिली, एक मंदिर खुला था, वहाँ पहुँच गए तो पुजारी था वहाँ का, उन्हें बैठा बैठा ले गया भीतर, ठंडी का महीना था, आग वाग सुलगा दिए और कुछ दे दिया ओढ़ने ओढ़ने का। अब वो महात्मा का नींद जब खुल गई, सोचे कि ठंड लगा थी भजन करते हैं, तो ठाकुर जी की मूर्ति रही लकड़ी की, देवी जी बनी रही लकड़ी की, बढ़िया से चंदन की कहे गए, वो सबका सुलगा दिए महात्मा, गांजा पिए वहीं बैठे रहे। तो पुजारी का शंका हुआ कि आखिर दिया तो हम बुझाए, का जल रहा है, देखे वो बरस पड़े, कैसे सुनाई तो भगवान का जला डाले, और जिंदगी भर के कमाई हमारी चौपट कर दिया, जिनका जो हमारे इष्ट है और उन्हें तुमने फूंक दिया, कहाँ का आघोरी आ गया है, कहे भगवान जला डाला तुमने, तो खुलिहारने लगे चिमटा से, कहे क्या देख रहे, भाग निकल भाग यहाँ से, कहे हम हड्डी ढूंढते हैं, कहे हड्डी लकड़ी की मूर्ति है उसमें हड्डी कहाँ रखी है, कहे तुम ही तो कह रहे हो भगवान जला दे, फिर निकाल दिया। सुबह नहा करके एक मील का पत्थर गड़ा था, वहीं पर वो आरती कर रहे थे, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, कहा इसे तो हम भगा दिए, ये मूर्तियों को जला दिए, हम पत्थरा का हाथ जोड़े, तो फिर उसने बताया कि हम भी जानते हैं कि कुछ और नहीं है, हमें सब जगह भगवान दिखाई देते, तो इसलिए सब जगह भगवान होते हैं, मंदिर में नहीं होते, चाहे जहाँ भजन करे, और मन ही मंदिर है, सरग नरक चाहे जहाँ हो बैठ जाए, आँखें मुँह भगवान का भजन करे, तब ये सब बातें यानी है सब भीतर वाली। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बाहर कुछ और नहीं है, जहाँ तक दिखाई सुनाई दे ये तो सब माया है। कोई महात्मा पहुँच गए थे किसी के यहाँ, तो उसने एक लड़की थी बढ़िया से बहू थी, उसने आई और बहुत श्रद्धा के साथ भिक्षा देने लगी महाराज को, दंड प्रणाम किया, तो महात्मा समझ गए कि यह सत्संगी है, बिटिया बढ़िया है लगता है, तो पूछे बिटिया तुम्हारा उम्र कितने साल का, महाराज वहाँ 5 साल के है उम्र, तो सास भन्न आ गई बगल में थी, कहे है 25 साल के पड़िया, कहती है कि हम 5 साल की हैं, कहे तुम्हारा पति कितने साल के, कहे 3 साल के, कहे ससुर कहे 6 महीना, अब सास कहे कि 65 साल के वो है 60 के हम, वो कहा थे 6 महीना, साधु से मजाक कर रही है, साधु भी सुन रहे हैं। कहे तुम्हारे सास कितने साल की हैं, कहे उसका अभी जन्म नहीं हुआ, वहीं वो लड़ पड़ी। कहे कैसे बोल रही पागल हो जैसा, महात्मा कहे नहीं माई सही बोल रही है। कहा क्या बोल रही है बताओ तो, महात्मा कहा ये ही बताएगी। उससे पूछा गया तो उसने बताया, लड़की कहे देखो ये शरीर का जन्म तो होता ही रहता है माता पिता से, वास्तविक जन्म वही सराहनीय है जिसके पीछे मृत्यु न हो। तो 5 साल से हमको सतगुरु मिल गए हैं, भक्ति का जन्म, योग का जन्म, यानी कि हमारे भजन साधना जागृत हो गई 5 साल से, 5 साल हमारी उम्र हो गई। हमारे पति देव भी 3 साल से लग गए हैं भजन भाव करने लगे हैं, 3 साल उनकी आयु हो गई उम्र, 6 महीना से माला जप रहे हैं बुढ़ऊ हमारे, वो ससुर जी 6 महीना खो गए। कहें तुम्हारा तो अब जन्म ही नहीं हुआ, कितना मरोगी कितना जियोगी, उसको भी ज्ञान हो गया तो फिर वो भी भजन करने लगी। तो वही जन्म सराहनीय है, वही माना जाता है कि पार्वती 1000 साल वो इतने साल तक कि जितना जैसे इस साल 50 वर्ष भजन किया इस जन्म में, शरीर छूट गया जहाँ से छोड़ा, अगले जन्म फिर भजन किया, अंत में प्राप्ति हुई 1000 वर्ष में। कैसे ऐसे औसत निकाल के कि इतने वर्ष में इनको भगवान का दर्शन हुए, तो शरीर तो एक कपड़ा है, पड़ाव है और भजन के लिए बना हुआ है। तो राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। राम की कृपा कब होगी, जब कोई सतगुरु मिल गए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो